Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz inşallah Teala Hudeybiye Anlaşması. İslam'da yapılan ilk resmi anlaşma, yazılı anlaşma bu anlaşmadır. Yalnız tabi bunu diyalogla karışmama gerekiyor. Bu dini diyalog değil, bir resim anlaşmadır, Hudeybiye Anlaşması. Hendek Savaşı sahabelerin, Müslümanların son imtihanı idi. Hendek Savaşı elhamdülillah Allah'ın lütfu keremiyle zaferle sonuçlanınca Peygamber buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri eshabına, eshabım artık bu müşriklerin Medine'ye son saldırıları demişti Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İşte Hendek Savaşı'nın ertesi yılında, yani hicretin 6. yılında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine Münevvere'de haber verdi sahabelerine, kim isterse ömrü yapmak üzere Mekke'ye gidilecek diye. Aynı şekilde etraftaki kabileler haber verildi. Bazı kabileler vardı. Gıffar, Cüheyne gibi kabileler. Ona da haber verildi. İsteyen Medine'de toplansınlar. Mekke mükerremeye ömrü yapmak gidecek diye. Fakat bu akıllarını almadığı bir çıkıştı bu çıkış ama. Çünkü daha bir yıl önce Mekke müşrikleri Medine saldırdıkları zaman Müslümanların çıkıp onlarla açıkça savaşma güçleri yoktu Müslümanların. Ancak hendeklere kazılmıştı. Siperde ok atımı ile bir savurma savaşı yapılmıştı. Şimdi kalkıp da Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin ve Müslümanların ta Mekke'ye gitmeleri bir nevi intihar gibi görünüyordu. İşte bundan dolayı pek çok kişiler bu sefere katılmadılar. Bu arada Müzeyne, Cüheyne, Eslem, Gıfar gibi Bedevi kabileler de artık dediler Peygamberimiz ve Müslümanlar eğer Mekke giderlerse onların biri sağ dönmez. Mekke müşrikleri hazır onları orada yakalamışken, kıstırmışken her birini öldürür ve bu dinin sonu biter diye bu inançta korkarak hiçbiri de bu sefere katılmadılar. Tabi Peygamberimizin bu çıkışı, Aleyhisselam'ın çıkışı öyle başıboş değil tabi. Yani abiyonun kabaca kabadayla karakteri değildi bu. O bir peygamberdi. Allah'ın Resulü idi. Hatembiya idi. Her yaptığı iş mutlaka Allah'ın emri yapılır. Öyle yapıyordu, her işini yapıyordu. Ve Rabbimin emri izniyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de bunu haber verince 1500 tane kadar sahabe, 1500 tane kadar sahabe, evet Peygamberimize ne olursa bize de o olsun diye bunlar da bu sefere, ömre ziyaretine gitmeye karar verdiler. İşte İslam'ın, Müslümanların ilk olarak Medine'den çıkışları bu. Çünkü Hendek Savaşı ile artık müşriklerin Medine'ye saldırısı sona ermişti. Artık İbre İslam'a doğru dönmeye başlamıştı. Allah'ın takdir ettiği an gelmişti. Hicretin 6. yılında ve Zilkade ayında. Biliyorsunuz İslam'daki aylar kameri aylar kullanılır. Birincisi Muharrem ayıdır ki bugün Muharrem ayının son günü. Yarın inşallah Safer ayının birinci olacak. Ramazan'dan sonra gelen ay Şevval ayı denir buna. Bayram olundu ay. Ondan sonra gelen aya da Zilkade diye isim verilir kameri aylarda. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendisine tabi olan o seçme en kuvvetli sahabeleri, imandaki sahabeleri 1500 civarında ömre yapmak niyetiyle Medine'den yola çıktılar. O dönemde de eğer savaşa çıkma niyeti olursa tabii daha başka hazırlık yapması gerekirdi. Yani zırhlar, kılıçların fazla olması, oklar, yaylar, kalkanlar, şunlar, bunların fazla alması gerekirdi. Yalnız yine o dönemde yola çıkan her yolcunun mutlaka bir kılıcı belinde bulunurdu. Bu kılıç artı bir yolcu silahı idi. Tabii yolda düşman saldırabilir, vahşi bir hayvan saldırabilir. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de eshabına birlikte yalnız bir yolcu silahı olan, hafif silahı olan birer kılıç kuşandılar, yola çıktılar. Zülhüreyfe denen yere gelindiği zaman ki işte orası ihram giyme yeridir Medinelilerin. Orada ihram giydiler ve ömre niyet ettiler. Ayrıca Mekke mükerreme Mina'da kurban edilmek üzere 70 tane de deve özel olarak nişanlandı, kurbanlık olması belli olması için. Yola çıkıldı, Mekke'ye doğru çıkıldı. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bir özelliği vardı. Karşıki taraf ki düşman tarafından bir haber alması için bir istihbarat uzmanını önden gönderirdi. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her açıdan en üstün bir insandı. İbadette, cihatta, siyasette, savaşta bir kumandan olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en ince ayrıntılarıyla önlemini alırdı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Öyle kaba tevekkül etmezdi. Peygamberimizin gönderdiği bu öncü istihbarat uzmanı Mekke'ye yakınına kadar gitti ve dönüşte yolda Peygamberimize karşılaştılar. Haber verdi bu kişi. Ya Resulallah, Mekkeliler Medine'den çıkıldığını haber almışlar ve onlar Peygamberimizin sahabelerin sanki Mekke mükerremeye savaşa gittiğini zannetmişler. Tabii o günün şartlarını da öyle anlaşılması gerekiyordu. Ve Mekkeliler kendilerinden başka diğer kabileleri de yardıma çağırmışlar. Savaşa hazırlanıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu istihbarat haberini alınca yolunu Peygamber değiştirdi. Sağa doğru meylettiler ve önlerine bir sar bir kaya çıktı. Tepe çıktı. Yani üzerinden devre çıkılması çok zor olan dik bir kayaya doğru, tepeye doğru çıkmaya başladılar. Tam artık daha zirveye gelmeden Peygamberimizin devesi birdenbire yere çöküverdi. Hiç öyle yapmamış. Sahabeler o kadar uğraştılar deveyi kaldırmaya ama deveyi kaldıramadı, deve kalkmadı. Dedi ki sahabeler, ya Resulallah, bu deve inatçı bir deve, böyle yapmaz halbuki. Buna bir inanı tuttu, kalkmıyor. Peygamberimiz gülümsedi, şöyle buyurdu. Fili Mekke'ye sokmayan Allah Celle Celaluhu deveyi burada durdurdu. Peygamber buyurdu. Dikkat buyurun. Peygamber şöyle buyurdu. Fili, yani Ebre ordusunun filini Mekke'ye sokmayan Allah Celle Celaluhu ben devem burada durdurdu. Bunun hikmeti var, Peygamber buyurdu. Tabi sonradan hikmeti anlaşıldı. Eğer o doğru tepeye doğru yürüyüş devam etseydi, tepe aşıldığı anda hemen o tepenin arkasında düşman kuvveti toplanmışlar, savaş durumuna geçmişler. Siper'e yerleşmişler onlar. Tabii Müslümanlar böyle aniden birdenbire onlar karşısına görünce isterse mi bir savaş çıkacaktı orada. Tabii karşı taraf en çok sayısı bakımından çok fazla. Daha onlar o güne göre daha ağır silahları fazla onların. Sonra siperdeler, ona saldıracaklar. İş tabii ters bir durum olabilecekti. Ama tabii ortada bir Allah'ın Resulü var. Allah'ın dininin son temsilcisi o peygamber var orada. Din tamamlanacak. Allah'ın takdiri bu. İşte Allah Teala peygamberi sonra çöktürdü. Deve kalkmıyor. Sahabe artık baklar deve kalkmayacak. Tabi henüz daha bilmiyor durum ama. Bırak diyor sahabe deveyi. Bu yüzden peygamber aleyhisselam hazretleri deveyi bir de peygamber kendisi sıvazladı başını, kalk diye. Deve kalkıverdi birdenbire. Deve kalktı ama deve doğru yürümedi. Çünkü yürüse tabi hem düşman karşılaşacaklar. Hatta düşmanın kucağına düşecekler. Öyle bir durum olacak. Deve yolunu değiştirdi. Dolaştı deve. Arkadan bütün sahabeler de peygamber tabi oluyorlar. Hudeybiye denen mevkinin en sonunda suyu çekilmiş kuyu, bir kuyu varmış. Suyu çekilmiş kur bir kuyu varmış orada. Deve o suyu çekilen kuru, kuyunun yanına başına çöktü. Peygamber sebebi develer indi. Sahabe indiler. Baklar uzaktan düşman kuvvetleri görünüyor. Arada çok mesafe var ama. Görünüyor düşman kuvvetleri. Oraya çöktüler. Tabii çöl yolculuğunda en başta gelen ihtiyaç su meselesi. Hem develer yolda susuz kalmışlar. Sahabelerin su kaplarında sular tükenmiş, susamışlar. Abdest almaları gerekiyor, taharet yapmaları gerekiyor. Baklar ki suda, kuyuda su yok, kurumuş. Üzüldü sahabeler. Ya Resulallah, bu kuyuda su yok ya Resulallah. Susuz kuyuya geldik. Etrafımızda başka kuyu yok ya Resulallah. Ne yapacağız? Hem develer susuz hayvanlar, 1500 kişi, hem develer susuz, hayvanlar susuz. Peygamber sizlere üzülmeyin. Allah yardım eder buyurdu. Peygamber bir ok verdi onlara. Oku atın kuyuya buyurdu. Besmele-i Şerif ile çöl kuyuları derin olur. Suya, kuyuya. Bir su yok kuyunun içerisinde. Kuyuya ok atıldığı gibi sanki bir artezyen borusu açılmış gibi hemen kaynak, temiz, tatlı bir su çıkmaya başladı ve kısa zamanda kuyu doldu bile suyla. Bunun üzerine hemen önce kendilerine kaplan doldurup bütün oradakiler, sahabeler kana kana doyasıya su içtiler. Sonra hayvanlara sordular. Özellikle develer çok su içer. Yani develer bir hafta kadar, 10 gün hatta develer susuza dayanabilirler. Ama bu susuzluğun sonunda develer başını suya gömünce kolay kolay başını kaldırmazlar develer. Çok çok su içerler. Tabii orada bulunan bütün develer, atlar da vardı. Hepsi hayvanlar suya doya doya doya kandılar. Sahabeler suyu iş kandılar, kaplan doldurdular, abdestini aldırdılar elhamdülillah. O açıdan rahatladılar. Şimdi tabi artık oraya konaklandı. Şimdi ne kalıyor? Mekkelilerin durum bilmesi gerekiyor. Çünkü o dönemde, daha önceki dönemlerde de Mekke-i Mükerreme'ye, Beytullah'ı, yani Kabe'yi tavaf için kim gelirse gelsin, Mekkeliler bunlara engel olmazlardı. Çünkü Hz. İbrahim'den kalan bir inançları gereği Kabe'nin Allah'ın beyti olduğunu, Beytullah olduğunu, yani Allah'a ait bir ev, bina olduğunu bunu kabul ederlerdi. Ve bu Beytullah'a, Kabe'ye kim gelirse gelsin, hatta düşman kabire de gelse buna engel olmazlardı. Bu Beytullah'a geliyor derekten. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de, sahabeler de sırf ömre niyetiyle. Nedir ömre? Önce ihram giyilir. Bunda ihram giydiler yolda. Sonra Mekke-i Mükerreme'ye gelince önce Beytullah, Kabe tavaf edilir. Yedi şaf, yedi dolaşılır, tavaf edilir. İki rekat tavaf namazı kılınır. Ardından Safa ile Merve arasında yedi sefer gidip gelinir. Bu kadar. Ondan sonra tıraş olunup ihramdan çıkılır. Emre bu kadar. Tabi hacı benzemiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Mekkeliler tabi kuşkuda, teyakkuz halinde Mekkeliler, yani bir savaş için gelindiğine inanıyorlar. Birdenbire kan dökülmesin diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onlara haber göndermek istedi. Hazreti Hiraç bin Ümeyye ki sahabeden, bu kişi Huza kabilesinden, bu işi güzel becerebilen kişiydi. Peygamber buyurdu ki, ya Hiraç, git Mekke'nin reislerine, Ebu Süfyan başlarında, onlara söyle, biz buraya savaş için gelmedik. Bak, ihramlıyız. Kurban deveye getirdik. Niyetimiz bir tavaf edip gitmek. Bunu onlara bildir. Hazreti Hiraç Mekke'nin yanına gelince hiç daha konuşturmadan, ki bir elçi geliyor, dinle bakayım neye geliyor. Hiç konuşmuyor Hazreti Hiraç'ı, hemen ona saldırdılar, ok attılar, onun devesini öldürdüler, zavallı deveyi öldürdüler. Tabi Hiraç da aşağı indi mecburu, deve düşünce. Bu defa Hiraç'ı saldırdılar, onu da öldürmek üzere. Fakat bir kabile vardı Mekke'yle yardıma gelen, Ehabiş kabilesi ki çok savaşçı bir insanlarmış bunlar. Fakat Ehabiş kabilesi araya girdi. Yani dur öldürmeyin bakalım, neye geliyor bu bakalım dediler. Onu araya girdiler. Bu arada Hazreti Ehabiş de oradan geri döndü. Resulullah'ın yanına geldi. Durumu anlattı Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Fakat durum tabii kritik şimdi. Yani elçiyi dinlemediler. Aniden bir savaş kopacak. Savaş kopacak. Mekke'ye mükerreme ise savaş alanı değildir. Orada savaşılmaz orada. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ömer'i çağırdı. Ona şöyle dedi. Ya Ömer, sen git bu Mekkelilere durumu anlat. Hazreti Ömer, ya Resulallah, emrin başım üzerinde. Yalnız ya Resulallah, biliyorsun ki dedi, bu Mekke'nin bugünkü müşriklerinin liderleri bana çok düşmanlar. Ayrıca benim dedi artık yakınlarım kalmadı Mekke mükerremede. Gitsem herhalde yararım olmaz ya Resulallah. Ama şöyle de Hazreti Ömer, ya Resulallah, eğer Osman'ı göndersen dedi, Hazreti Osman çok yumuşak huylu, güler yüzlü, tatlı dilli, düşmanına karşı bile tatlı konuşan bir kişiymiş Hazreti Osman. Yapısı öyle kendisinin. Sonra o günkü Mekke'nin reisi Ebu Süfyan filan, Hazreti Osman'ın da hep amca zadeleri, amca oğulları, yakınları kendisinin. Hazreti Ömer tabii güzel bir öneri ortaya attı. Ya Resulallah, eğer de Osman'ı göndersen, ona karşı fazla düşmanlıkları yok. Aynı zamanda bugün Mekke'nin liderleri çoğunun akrabaları. Peygamberimiz tabii bunu yerinde gördü Aleyhisselam Hazretleri. Yani bakın, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hayırmış şöyle kesin emretmiyor yani. Peygamber hesabını dinliyor, görüşlerini alıyor, önerilerini alıyor Peygamber Hazretleri. Hangisi uygunsa onu uygulamaya koyuyor Peygamberimiz. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Osman'ı çağırdı. Ya Osman, sen git. Önce Mekke'nin reislerine, ileri gelenlerine durumu anlat. Biz buraya savaşmaya gelmedik. Mekke'ye fethe gelmedik. Ömre için geldik. Bu onlara bildir. Ondan sonra Peygamber şöyle buyurdu. Mekke'de bulunan gizli Müslümanlar, yani İslam'ı kabullenmiş fakat müşriklerin korkunç baskısı var İslam'a karşı. Ne hikmetse müşrikler, kafirler çok acımasız oluyorlar. Yani inanca, insan haklarına hiç saygı olmaz böyle. Orta çağda da ölü olmuş, daha eski çağda ölü olmuş. Ne yazık ki günümüzde de aynen böyle devam ediyor. Bir İslam düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı, buna karşı acımasız, çok katı, çok katılar bunlar. Yani İslam'ın bir kıyafetine karşı tahammülleri yok. O kadar katı oluyorlar. İşte Mekke-i Mükerreme'ye hakim olan o günün müşrikleri de tabii o küfürden, şirkten kaynaklanan o katı yapılarıyla oradaki Müslümanlara karşı çok katı davrandıklarından orada bulunan Müslümanlar İslamiyet'in gizli ancak gizli yaşıyorlarmışlar. Peygamberimiz Osman'a tembih etti. Ya Osman, onları da bul, onlarla görüş, onlara söyle, biraz daha sabretsinler. İnşallah yakında Mekke Mükerreme'de İslam yurdu olacak. Onun fethi vakti gelecek ama şu anda gelmedi. Hazreti Osman Mekke'nin yanına gitti. Onu iyi karşıladılar. Ebu Süfyan tarzı amca oğulları oluyor. Onu iyi karşıladılar. Dinlediler. Durumu anlattı onlara. Dedi böyle böyle durum bu şekilde. Dediler ki Hazreti Osman'a, ya Osman dedi, sen bak tavaf et, sen serbest denediler. Tavaf et Kabe'yi ama tavaf etmedi. Resulullah tavaf etmeden ben tavaf edemem buyurdu. Bunun üzerine kızdılar bu defa ona karşı da. Yani Resulullah'ın saygısından dolayı ona kızdılar. Ona bir göz hapsine aldılar kendisini. Serbest bırakmaları Mekke'ye mükerremede. Tabii Hazreti Osman şimdi geri dönüp gelmediği için durum ne halde bilinmiyor şimdi. Yani müşriklerin, kafirlerin durumu ne bilinmiyor. Bu arada Mekke yakınlarında bir kabile vardı. Huza kabilesi diye. Bu kabile ehli, insanları henüz daha Müslüman olmamışlardı ama İslam'a karşı bunların bir meyilleri vardı. Yakınlıkları, sempatileri var İslam'a karşı vardı. İşte bu Huza kabilesinin reisi, lideri, ki isim de bu değildir, bu durumu öğrenmiş, Peygamber yanına geldi. Gelirken de Mekke yanından geçip geliyor. Yol oradan geçiyor. Peygamber'e haber verdi. Dedi, ya Muhammed dedi, ben de buraya gelinize haber aldım. Size karşı biliyorsun bizim kabilemizin bir sempatisi var. Bir muhabbetimiz var size karşı var. Yalnız dedi, Mekkelileri, müşrikleri gördüm. İşte bilhassa Taif'ten gelen Urvetül Mesud'un kabilesi, şunlar bunlar dedi, toplanmışlar. Mekke toplanmışlar. Tam bir savaş durumunu almışlar. Her an size saldırabilirler. Durum bu şekilde. Peygamberimiz dedi ki Budel'e, ya Budel, o zaman sen tekrar dön, git. Onlara söyle. Biz buraya savaşmaya gelmedik. Ömür için geldik. Aynı zamanda yine onlara söyle. İsterlerse bir anlaşma yapabiliriz. Yani birbirimize saldırmayacağız diye bir saldırmazlık anlaşması yapabiliriz. Buna hazırız. Budel gitti. Mekkelilere bunu söylemeye kalkıştı. Bazıları ters ediler, konuşmadılar falan derken ama Urve İbni Mesud denen kişi yaşlı, çok tecrübeli, zengin, ağır olan bir kişiymiş, saygın bir kişiymiş. Bu araya girdi. Bir dinle bakalım dedi, nice bakalım dedi. O yüzden dinlediler kendisini. Bu Urve Taif'in lideri kendisi, Mekke'ye yardıma gelmiş. Bu görüşü benimsedi. Bakın dedi, haber göndermişler, ömreye gelmişler, savaşa gelmemişler. Niyetleri bu. İhram giymişler. Sonrasında anlaşmak istiyorlar. Bir de ben gideyim dedi. Urve. Ben gideyim dedi. Bana güveniniz var mı? Var dediler Mekkeliler. Bu peygamberine geldi. Tabi Urve İbni Mesud denen kişi, Taif'in lideri, reisi, kabilesi, çok büyük kabilesi, zengin kişiler. Müslüman değiliz daha. Peygamberimize karşı tabi bir saygısızca yani davrandı. Kendisinin daha onurlu, gururlu gördü kendisini, üstün gördü kendisini. Ve Peygamberimize önce şöyle bir şeyde bulundu gaflet ile. Dedi ki ya Muhammed dedi, sen bunları görmeydi. Yani sahabeler için. Bir savaş çıkarsa bunların dağları kaçar giderler. Yalnız kalırsın. Seni burada öldürürler. Bunlara güvenme. Yani bunlar senin yakının değil. İşte Ensar, Medineliler, şunlar bunlar. Bunlara sen güvenme. Bu Urve denen kişi bu sözü sarf edince Hazreti Ebubekir en yakınlarında diğer sahabeyi duyunca çok tabi gayrına geldiler. Dediler biz mi üstüne bırakırız? Dediler. Gayrına geldiler. Sonra baktı ki bu Urve gördüğü gibi değil. Baktı ki sahabelerin her biri peygamber karşı sonsuz bir saygısı var peygamberimize karşı sahabelerin. Her bir etrafında dikiliyorlar, koşuşuyorlar. Allah için birlik beraber içindeler. Bunu görünce bunun üzerine bu durumu anladı. Ben de gideyim dedi. Haber vereyim bu durumu dedi. Urve döndü. Müşrikler yana döndü. Duruma haber verdi. Bunun üzerine fakat Mekke müşrikleri onların niyetleri de şu ama. Ne olsa olsun anlaşma istemiyorlar Mekke müşrikleri. Onlara göre hazır peygamberimiz ve sahabeler Mekke'nin yakınına kadar gelmiş, onların kucağına düşmüşken bu işi bitirelim diyorlar amaçları. Yani oraya gelen peygamberimizin, sahabelerin bir tekini sağ bırakmadan her bir öldürmek niyetleri bu işi bitsin diye bu niyetleri. Ama Eabiş kabilesinin reisi ki çok savaşçı kabileymiş bunlar. Yurtdışı kabileymiş. O şöyle dedi Mekkelilere. Biz de size yardıma geldik. Eğer bunlar dedi, yani peygamberin sahabeleri Medine'den gelenler Mekke-i Mükerreme'ye saldırı için gelmiş olsalardı biz yardım edecektik. Ama bunlar madem Beytullah'a tavafa gelmişler, bir bu şey yokuz dediler. Bu en savaşçı, en yırtıcı, güçlü Eabiş kabilesi tabi devreden çıkınca bir bölünme oldu, dağılma oldu bu cephede. Bu arada Urvet ibn Mesud, Taif lideri, o da illa bunu anlaşmaya zorlayınca bunun üzerine Mekke müşrikleri artık anlaşmaya razı oldular. Tabii hep bunlar Allah-u Teala'nın takdir ettiği bir sebeplerin devranı bunlar. Bu sebepler zinciri Allah'ın takdir doğrultusunda her şey oluyor tabii. Bunun üzerine Kureyşler, yani Mekke müşrikleri karar verdiler. Kesinlikle bu sene ömrü niyetiyle Mekke'ye girmeyecekler, geri dönecekler. Yani etrafa karşı, başka kabilelere karşı da sanki zorla girmiş olmasın diye. Bu sene Mekke'ye girmeyecekler, geri dönecekler ama ertesi yıl gelip ömrü yapacaklar. Bazı şartlara koşullar ve işlerinden Süheyl bin Amr denen bir kişi vardı. Cin fikirli. Bu işleri çok bilen, pazarlık kabiliyeti çok kuvveti olan bu Süheyl bin Amr'ı onu görevlendirdiler. Yani iki kişi daha verdiler. Gidin görüşün, anlaşmayı yapın bakalım dediler. Şartları kendi konuştular. Süheyl geldi. Anlaşma üzerinde konuşmaya başlandı şimdi. Peygamberimiz önce şöyle buyurdu ona, ya Süheyl, bak biz Medine-i Münevvere'den geldik, 10 günlük yol, deve yoluyla. Oradan geldik, ihramlıyız, bak kurbanlarımızı, devemizi getirdik. Biz izin veriniz, biz Mekke-i Mükerreme'ye girelim, Kabe'ye tavaf edelim, sayımızı yapalım. Yok, hayır, kesin olmaz. Tabii müşrikler o anda daha güçlü durumda kendilerini görüyorlar. Halbuki gerçekte her işin tabii ilahi sırları var bunlar, hikmetleri var ki bunlar hep sonradan çıktı meydana. Biraz bunu açıklayacağım bunları inşallah sonuçlarında. Buna izin veremeyiz dedi. Kesin kararımız bu sene buradan geri döneceksiniz ama gelecek yıl buraya gelirsiniz. Buraya sizde geldiğiniz zaman Mekkeliler şehirde kimse kalmayacak. Mekke halkı Mekke'ye boşalacaklar. Dağlar tepeye çekilecekler. Üç gün Müslümanlara Mekke serbest olacak. Bunu kabul ediyoruz. Peygamberimize pek olur. Tamam bu. Bu bir. Bundan sonra ne yapalım dediler şimdi? Birbirimize saldırmamak üzere bir anlaşma yapalım. Mekkelilere, Medinelilere, Müslümanlara saldırmayacaklar. Müslümanlara da Mekkelilere saldırmayacaklar. Birbirine saldırmazlık anlaşması yapalım dediler. Bu iki tarafçı da benimsendi. Ve buna tabi bir süreci kondu. 10 yıl geçerli olmak üzere. 10 yıl geçerli olmak üzere Müslümanlar Mekkelilere saldırmayacaklar. Mekkelilere, Medine'ye saldırmayacaklar. Birbirinin müttefikine saldırmayacaklar. Bu şart iki taraf tarafından tamam kabul mü kabul edildi. İlk İslam'daki bir anlaşma bu. Saldırmazlık paktı. Tabi sıra bu yazıya geçecek sonradan bu. Bu birinci madde. İkinci madde olarak henüz de yazıya geçmiyor. Önce taslak hazırlanıyor, sözü hazırlanıyor. sonra yazıya geçecek. İkinci madde olarak bu yıl tavaf edilmeyecek, Müslümanlar giremeye dönecekler, gelecek yıl Mekke'ye gelecekler, Mekkeliler şehri boşaltacaklar, bir çatışmamış olmaması için. 3 gün Mekke'de kalacaklar serbestçi Müslümanlar. İkinci madde bu. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Fakat Süheyl bin Amr denen o kişi, yandakiler üçüncü bir şart koştular. Üçüncü şart koştular ki kabul edilmesi imkansız görünen bir şart. Ağır şart. Nedir bu? Eğer Medine'ye münevvereden bir kişi Mekke'ye kaçarsa, Mekke'ye sığınırsa, Mekke'ye bunu Medine'lilere geri vermeyecekler. Buna mukabil, eğer Mekke'ye mükerremeden bir kişi Medine'ye kaçsa, Medine'ye sığınırsa, yani Müslüman da olsa, Medine'lilere bunu, yani Müslümanlara bunu Mekke müşriklerine geri teslim edecekler. Süheyl denen o müşriklerin baş görüşmecisi bu şartı ortaya koşunca orada bulunan sahabeler bunu kabul edemediler. Sinirler gerildi. Tansiyon yükseldi. Sahabelerin nasıl olur ya Resulallah? Bizim bir Müslüman kardeşimiz Mekke'den iman ederek Medine'ye gelecek, bize sığınacak, biz onu Mekke'ye teslim edeceğiz gerisi geriye. Biz bunu yapamayız ya Resulallah. Ölümse ölüm, cihatsa cihat. Yapamayız. Fakat sahabelerde muazzam bir tansiyon yükseldi sahabelerde. Gerilim oldu sahabelerde, bunu kabul edemiyorlar. Hatta Hazreti Ömer çok garine geldi Hazreti Ömer. Hazreti Ömer zaten yapısı bu şekilde. Ya Resulallah biz hakkından değil miyiz ya Resulallah? Sen Allah'ın peygamberisin ya Resulallah. Nasıl oluyor bu zili aşağılık bizim işim bu? Yani bizden biri gidecek, onu geri vermeyecekler Mekkeliler. Ama bir Müslüman kardeşim Mekke'den bize sığınırsa onu geri teslim edeceğiz. Nasıl olur? Peygamber aslında tabunları teslim etti, sakinleştirdi. Tabi sahabe de olsa, bakın din kardeşlerim. Yani sahabe olsa ki, ne demek sahabe? Evliyaların, mürşid-i kamillerin çok ama çok daha fevkinde, fevkinde böyle, maneviyatta. O kadar üstünde sahabeler. O makamdalar, öyle olduğu halde geleceğe dair böyle esrara tabi vakıf olamıyorlar. Gayb çünkü bu, gizlilik yani. Yani o anda gizli gayb bu. Gelecekle ilgili bir konu bu. Ama tabii peygamberimize bu durum belli. Peygamberimize. Yani bu anlaşmaları o an için bir nevi aşağılık gibi görünüyor. Bir boyun eğme gibi görünüyor küfre, şirke karşı. Ama bunun tabii altında sırlar var. Ancak bu peygamberimiz tarafından biliniyor bunlar. Allah peygamberimize bunu bildirdi. Ama peygamber bundan sahabe bildiremiyor. İzin yok. İman gaybı çünkü. Yani burada ne geri kalıyor? Peygamber itaat edecek sahabeler. Bu kadar. Aklı ermediği halde itaat edecekler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabını yatıştırdı. Ve Allah'ın peygamberiyim. Allah'ın emrinden ayrılmam. Buna sabrediniz dedi peygamber. Buna sabrediniz peygamber buyurdu. Zaten de peygamber buyurdu. Eğer bizden biri Allah korusun dinden çıkıp mürtet olup da Mekke'ye giderse zaten bizim ne yapalım birisi alıp da alacağım kardeşim. Ama bize gelen din kardeşimiz ise Allah'ın bir yol açar peygamber buyurdu. Sonra üzülmeyin. Bunun üzerine sahabeler yatıştılar. Ama tabi ne de olsa gene bir gerilim devam ediyor. Bunun üzerine artık bu üç maddelik anlaşma sözlü olarak taraflarca kabulden sonra artık bu yazıya geçecek. İslam'da ilk yazılı bir anlaşma devlet yapısı olarak. Bunu yazmakla Hazreti Ali görevlendirildi Hazreti Ali. Yazısı çok güzelmiş Hazreti Ali'nin. Öyle hattatmış kendisi. Bu görev Hazreti Ali'ye verildi. Peygamber buyurdu, ya Ali, önce başına besmele yaz bakalım. Hazreti Ali tam yazacak, besmele yazacak. Yine müşriklerin görüş meclisi Süheyl hayır itiraz etti. Bismiki Allah yazılsın böyle dedi. Yani besmele yazılmasın. Yine tabi bir bunda bir şey oldu, tartışma oldu. Fakat müşrik tarafı hiçbir yerde atmıyor. Yani daha güçlü kuvvetliyiz diye öyle o an işte öyle görünüyor. Ama tabi kaderin cilvesini bilemiyorlar. Peygamber olsun buyurdu. Bismiki Allah yaz bakalım. O zaman Arapların böyle bir kuralı vardı. Besmeden önce bunu yazarlardı. Bu aşıldı kolay. Fakat ikinci bir şey oldu ki Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazreti Ali'ye yaz. Muhammed Resulullah ile Mekke ile arasında bir anlaşmadır bu. Başına. Ön sözü geçecek bu. Yani Muhammed Resulullah, Allah Resulü Muhammed ile Mekke arasındaki bir anlaşmadır. İşte burada Sayın Kıyamet koptu şimdi burada. Dedi ki müşriklerin baş murası, görüş meclisi, biz senedir peygamberi tanımıyoruz. Allah için biz tanımıyoruz biz senedir. Bu buradan hastalığı bunu yazmıştı ama. Yazmış bunu. Muhammed Resulullah ile Mekke arasında anlaşmaları yazmış bunu. Fakat Mekkeliler, müşrikler bunu kabullenmediler, izah ettiler. Bunu kesinlikle bu olmaz dediler. Eğer bu olmasa peki ne olacak? Muhammed bin Abdullah, yani Abdoğlu Muhammed ile Mekke arasında bir anlaşmadır yazılacak. Abdoğlu Muhammed ile. Resulullah oradan silinecek dediler. Müşrikler, Mekke müşrikleri. Eğer Resulullah Allah'ın Resulü silinmezse anlaşmadan vazgeçti dediler. Bu iş olmaz dediler. Peygamber şöyle buyurdu müşriklere, siz kabul etseniz de etmezseniz de ben o Allah'ın Resulüyüm, peygamberiyim. Madem istemiyorsunuz, siz kabul etmiyorsunuz, o da olur dedi. Peygamber döndü Hazreti Ali'ye, ya Ali, Resulullah sil, oradaki silgi tabi yok o zamanlar da, kazanacak, bir çakıyla bıçak kazanacak, oradaki mürekkep. Peygamber buyurdu, ya Ali, Resulullah oradan sil, onu kazı, onun yerine Muhammed bin Abdullah yaz, dedi. Fakat, tabi Hazreti Ali o anda, öyle bir halde ki tabi bütün sahabeler. Öyle bir manevi gerilim böyle. İmandan kaynaklanan bir feyizli, ruhsal bir hal. Hazreti Ali ayakta şöyle dedi. Ya Resulallah. Allah'a iman edin, sen Allah'ın Resulüsün. Sen peygambersin. Resulullah'sın sen. Ben bunu silemem dedi Hazreti Ali. Yani şimdi burada şöyle bir şey var bakalım var. Peygamberimiz emrediyor Ali'ye, Hazreti Ali'ye. Ya Ali, Resulullah'ı sil diyor. Peygamber emrediyor. Fakat Hazreti Ali öyle bir manevi halde ki yani fena fillah deniyor. Bir Allah-u Teala biliyor. O da Resulullah'ı silmeyi sanki imanına zarar gelecek gibi gördü. Resulullah'ı oradan silip kaldırmayı imanına bir zarar gelecek bir gördü. Eli varmadı. Ya Resulallah silemem ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz dedi ki Hazreti Ali'ye ver onu bakayım bana. Nerede Resulullah burada? Peygamberimiz kendi mübarek eliyle Peygamber Resulullah'dan sildi. Ya Ali yaz bakalım işte nerede? Muhammed bin Abdullah yani Abdoğlu Muhammed. Yaz bakalım dedi. Ve Peygamberimiz şöyle buyurdu Hazreti Ali'ye. Bakın işte bir mucizeye bakın işte burada. Ya Ali. Ya Ali. Gün gelecek. Gün gelecek. İleride gün gelecek. Sen de böyle imtihan olacaksın buyurdu Hazreti Ali'ye. Benim gibi imtihan olacaksın. Gün gelecek. Tabi o anda bunda anlaşılmadı ne oldu gene ama. Yani gün gelecek. Hazreti Ali de böyle bir imtihan geçirecek. Peygamberimiz gibi. Geçirecek. İleride. Ama o anda bunun esrarı anlaşılmadı. İşte anlaşılmadı. Tabi zaman geldi. O konuya kısaca geçeyim inşallah. Ama zaman geldi. Hazreti Ali, Hazreti Muaviye tabi biliyorsunuz bir savaş halindeler. Hazreti Ali o an için gerçek halife. Emirül müminin, müminin emiri. O an için Hazreti Muaviye bagi, asi yani. Meşru devlete karşı çıkmış bir asi onun için. Ancak Hazreti Ali'nin vefatından sonra yerine oğlu Hazreti Hasan halife olmuştu. Hazreti Hasan 6 ay sonra halifetten çekildi. Muaviye'nin lehine çekildi. Ona devlet hakkını. Ondan sonra Hazreti Muaviye gerçek halife oldu. Ama Hazreti Ali'nin zamanında Muaviye'nin karşı çıkıp çıkması tabii bir isyandı. Mevşu devlete karşı. Şimdi Sıffin denen bir mevkide savaş oluyor. Hazreti Ali'nin taraftarlarıyla ki halifenin ordusuyla Muaviye bağlı kuvveti arasında bir savaş. Çok uzun sürdü savaş. Çok ölenler oldu. İşte İslam'ın tabii bir kara lekesi bunlarla gerçi ama olacak. Bu tabii bir iştihat meselesi de oldu. Yani Hazreti Osman'ın kanından dolayı Hazreti Osman öldü, şehit edildiği için işte bir iştihat görüş meselesinden dolayı kaynaklandı. Çok kanlı savaş oldu. Fakat öyle an geldi ki artık Hazreti Ali'nin ordusu sonucu almak üzere. Muaviye'nin ordusu dağılmak üzere artık. Kaçacak, dağılmak üzere. Artık sonucu almak üzere. İşte Hazreti Amr bin As ki o da sahabedir aslında. Çok da aşılı, üstün zekaya sahip kendisi. Hazreti Muaviye'nin yanında o da. Onun teklifiyle Muaviye'nin askerlerinin kılıç üzerine Kur'an-ı Kerim kondu, yukarı kaldırırlar. Ve bağırırlar hastanenin ordusuna karşı. Gelin Kur'an-ı Kerim'i hakim kılalım. Kur'an ne diyorsa kitabını hakim tayin edelim. Bunda Kur'an-ı Kerim'e hükmetsinler. Bu hükmü kabul edelim. Tabi Hazreti Ali ve bunun bazı yakınları bunun bir hile olduğunu bilmekle beraber fakat sonuçta mecbur bunu kabul ettiler. Kabul edildi. Ve hakim tarafından tayin edildi. Şimdi anlaşma yapılacak. Orada Hazreti Ali'de yaz bakalım dedi oradaki yazıcıya. Emirül müminin Ali ile Muaviye arasında bu bir tahkim anlaşması. Yani hakem heyetin anlaşmasıdır. İşte o zaman dediler ki Hazreti Ali'ye hayır derler. Sen derler emir müminin değilsin. Yani müminin emir değilsin sen. Sen bu fırkanın başısın. Buradan silinecek dediler Hazreti Ali'ye. Nasıl olur dedi. Bak Medine halkında bana biat ettiler. Beni halk kim isteğiyle beni halife seçtiler. Ben meşru halifeyim. Müminin emiriyim. Nasıl bunu isteyiriz? Hayır dedi. Olmazsa bu iş olmaz dediler. Bunu bastırınca tabi orada emir müminin yazısını silmesi de gerekti. O zaman Hazreti Ali bu meşreyi anladı. Evet. Yani Peygamber öyle buyurmuştu. Hudeybiye'de bak. Hudeybiye'de. Hazreti Ali Resulullah'ı silemedi. Onun ondaki inancı, imanı buna müsaade etmedi. Ona Peygamber demişti o zaman. Ya Ali gün gelecek sen de böyle imtihan olacaksın demişti ona. O da imtihan oldu. Yani sevgili kardeşlerim sahabeler hep Peygamberimizin mucizesini yaşadılar. Peygamberimizden sonra da hep o mucizeleri zamana gelince böyle bir bir meydana çıktı. Derken tabi bu anlaşma yazıldı. Orada bulunan heyetler hem Mekke'li adına, Müslüman adına böyle şahitler imzalandı. Gayet resmi bir şekilde anlaşma yapıldı. O anda bir olay oldu meydana geldi şimdi. Mekke müşriklerinin baş görevlisi, görüşmelerin başı olan Süheyl bin Amir'in oğlu Ebu Cende Hazretleri Müslüman olmuş. Babası İslam düşmanı, peygamber düşmanı. Hudeybi anlaşmasında ağırlığını koyan, direten, şirk küfür adına, küfrü şirki savunan bir kişi Süheyl bin Amir. Ama oğlu Hazreti Ebu Cendel, o Müslüman olmuş Mekke mükerremede. Müslüman olmuş. Bu defa bu Süheyl, öz evladının, çocuk değil ama yaşlı başlı, öz evladının Müslüman olduğunu duyunca, bakınız, müşriklerdeki, Kabe'deki katı tutun bakınız böyle. Acımasız, merhamet tutun bakınız. Süheyl öz evladının inancına bakınız müdahale ediyor. Karışıyor. Onun İslam'ı kabullenemiyor. Ne yapıyor? Oğlunu dinden geri çeviremeyince, işkence yapıyor. Şunu geri çeviremeyince büyük bir demir kazık çaktırmış. Bir mahzene bir yere, ağır gibi bir yere oğlunun iki ayağından zincirle o demir kazığa bağlamış. Oğluna artık ölmeyeceği kadar işte biraz kuru ekmek, biraz su veriyorlar. Ta ki dinden dönmeye zorluyorlar be, baskı yapıyorlar. Yani kendi evladına da bunu uygulu yapıyor bunu böyle şey. Küfür böyle zalim işte. Fakat bakınız Allah'ın hikmetine, Süheyl evden ayrılınca oğlu Ebu Cender Hazretleri, Allah'ın da razı olsun, uğraşıyor, kan dişlerinden kalıyor. O kaç yılın zorla çaktığı o demir kazığı çıkarıyor. Ama zincirini sökemiyor. Ayaklarının zincir kalın yere bağlı o demir kazık. Bunları böyle sürükleye Hudeybiye'ye geldi. Tam anlaşma imzalanmış, iş bitmişken, oraya yaklaşırken daha karşıdan peygamberimizi Müslümanları görünce yani balık böyle denize attığı gibi o kadar sevindi ki Hazreti Ebu Cendel Resulullah peygambere kavuştum derken tekbir getirmeye başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah böyle seviniyor. Hem de o zincir şakırtıları, o demir sürtüğü yerlere ses haber geldi. Süheyl baktı, ne babasına baktı, oğlu oraya gelmiş. Şimdi ne oldu duruma bakınız, işlerine bir karıştı şimdi. Dedi ki şimdi Süheyl, anlaşma gereği bunu bana teslim edeceksin şimdi bana. Bu size sığındı burada ama dedi, anlaşma gereği bunu bana teslim edeceksiniz. Hazreti Ebu Cendel döndü. Ya Resulallah ne olur ben burada öleyim, beni teslim verin kafirlere. Bak, babası için böyle. Ya Resulallah beni bu kafir teslim ben ya Resulallah. Canım kurban olsun sizlere. Ne olur tam size kavuştum böyle. Mali feyiz aldım size geleyim. Orada bulunan sahabeler artık onu geri vermeyi iş yerine sindiremediler. Ya Resulallah, ölümse ölüm, savaşsa savaş, bize sağan bir din kardeşimizi nasıl biz küfrüne teslim ederiz? Dediler. Peygamberimiz onlara tabi yine Peygamber'e yatıştı da yine onların zorluklar. Eshabını sabrediniz. Allah onu kurtaracak oradan yakında. Kurtaracak, Allah onu yakında kurtaracak. Bakın bunun sonu hayırlı olacak. Ama işte bilemezsiniz siz bu durumu. Onlar böyle Peygamber'imiz zor yatışırken bir haber yayıldı. Bomba gibi düştü şimdi oraya. Hazreti Osman'ı da müşrikler Mekke'de öldürmüşler. Şehit etmişler diye bir haber düştü oraya. Bomba gibi birdenbire. Bunun üzerine orada bulunan sahabeler Ya Resulallah dediler. Artı dediler, yani su bardan taştı artık Ya Resulallah. Artık bu küfrün, bu zulmün çekilmez Ya Resulallah. Derler, bir yıl öleceğiz dediler. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir ağacında oturmuştu Peygamberimiz. Çöl ağaçları vardır. İkisi meşhurdur çölde. Biri sidir ağacı, o yüksek olur. Bir de semürü ağacı derler. O daha alçak olur. Peygamberimiz oturmuştu. Oturduğu ağaç semürü ağacıymış. Peygamber onun dibine oturdu. Bunun üzerine orada bulunan sahabeler her birine bir hal geldi sahabeler. Manevi hal geldi. Hususta bir hal geldi. Allah yolunda, din yolunda her şeyi göze almak. Ne olursa olsun. Tabi vakti saat de gelmiş tabi. Bunun için orada eshabın her biri orada peygamberimize yeniden biat edildi peygamberimize. Yani peygamberin tuttular. Ya Resulallah. Allah'a sana söz veriyoruz. Ölünceye kadar kanımızın son damlasına kadar Allah yolunda, din yolunda, senin emrinde savaş her şey yapacağız Ya Resulallah diye bir biat edildi. Yalnız tabi Hazreti Osman orada olmadığı için Peygamberimiz şöyle buyurdu. Bu Osman eli peygamber, sualim peygamber. Bu Osman eli, bu benim elim. Peygamberimiz Hazreti Osman elini tutar gibi yaptı. Onun adına biat aldı. Yalnız ne yazık ki bir kişi bu biatı yapmadı orada. Cedd bin Kays denen bir kişi, münafıktı kendisi. O işten gelmedi tabii. Münafık 200 yani. Diğer arkasından gizlendi, kimse onu görmüyor zannetti. Tabii Allah onu gördü, bildi durumu dedi. O biat etmedi. İşte bu biat olunca orada bulunan müşrikler, anlaşmayı imzalayan müşrikler orada bu durumu görünce korktular. Yani Müslümanlar gibi bu galeyeni görünce her bir aslan gibi kükrediler. Hiçbir can kaybetine düşmediler. Bunun üzerine hem Mekke'ye haber gönderildi. Osman öldürülmemiş gerçekte. O bir şaiaymış, öyle bir yayılmış. Osman da gerisi geriye geldi. İşte Allah-u Teala bize bunu Kur'an'da bildiriyor sevgili kardeşlerim. Buna biat-ı rıdvan deniyor bana. Biat-ı rıdvan deniyor. Biat bir anlaşma. Rıdvan Allah'ın razı olduğu rıza biatı anlamına geliyor. Ki bu Hudeybiye dönüşüne Fetih Suresi'nde nazil oldu. Allah Teala bunu şöyle buyuruyor bakınız. Biat-ı rıdvanı. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Lekad radıyallahu anil müminine. Bakın Mevlana buyurdu. Lekad radıyallahu. Kat kelimesi fiil-i mazi önüne gelince radiye fiil-i mazi geçmiş zaman fiilidir. Kesinlik anlamına geliyor. Lekad radiyallahu kesinlikle muhakkak ki Allah Teala razı oldu bakınız. Kimden? Anil müminine. İşte o müminlerden. Buradaki lam tarz ahdişindir. O mümin razı oldu. Hangi müminlerden? İcibat-ı Ateş Şeceret'i. İl şöyle ki yubayyuneke tahte şecereti. Eşyerdeki lambda belirlik için o belirli yani o semre ağacının altında Ya Resulallah sana biat eden müminler var ya 1500 kişi aşağı yukarı. Allah onların hepsinden razı oldu. Bakınız. Ayet-i Kerim indi hakkında. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i Kerim okunuyor. Lekar radıyallahu diye Allah'ından razı oldu. Şimdi bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de var iken ve bütün Müslümanlar da elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'e iman ederken ne yazık ki bazı ehl-i sünnet dışındaki bazı kişiler, yani güya Hazreti Ali'yi çok aşırı sevenler güya. Ama sevgi Allah yolunda değil tabi sevgi. Ne yapıyorlar bunlar? Hazreti Bekir'e düşmanlar. Hazreti Ömer'e düşmanlar. Hazreti Osman düşmanlar. Pek çok sahabeye düşmanlar. Onlara hakaret etmeyi bir nevi bazı sayıyorlar. Ne oluyor Allah aşkına bak. Yani düşünsünler bunlar. Fetih Suresi ayeti gelme. Ayet 18. ayet. Fetih Suresi'nde. Bak, Mevlam buyurdu. O ağacın altında, Hudeybiye'de o ağacın altında Resulullah'ı biat edenlerden Allah onlardan razı oldu. Bak. Ayet kelime duruyor. Haşa bu hüküm değişmez. Kesin. Allah böyle buyurdu. Bunun için Allah onlardan inşallah bir uyarma nasip etsin inşallah Teala. Evet. Hazreti hepimiz sevilse hazreti sevilmeli. Ama hazreti sevmek demek diğer insanı düşünmemek gerektirmez ki. Hepsini severiz. Peygamber şöyle bir oradaki bulunan sahabelere biattan sonra şu anda yeryüzünün en hayırlısı sizlersiniz buyurdu Peygamber onlara. Daha Medine'ye kalan sahabeler vardı. Gelmeyen tabi vardı. Ama buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sizler yeryüzünün en hayırlılarısınız buyurdu onlara. Yine Peygamber buyurdu onlara, burada bir eden Müslümanları Allah cehenneme yakmayacak buyurdu. Yani öyle bir makama geldiler. Tabi kuşkusuz bu böyle. Zaten Mekke'ye gitmeleri bile onlar için en bir çıkıştı böylece. Peki Ebu Cehil'den ne oldu şimdi? Sel oldu. Ebu Cehil tabi yalvarıyor. Ya Resulallah beni verme babama. Benim işimi verme ya babama. Ben de geleyim Medine-i Münevvere'ye. Özgürce namaz kılayım. Meşte ben de cemaat olayım ya Resulallah. Allah deyim özgürce. Din özgürlüğüne hasret. Baskı altında. Peygamber şuna buyurdu Ebu Cendel'e. Ebu Cendel. Bu anlaşma gereği ben seni onlara şimdi vermeye mecburum. Ama üzülme. Allah seni yakın oradan kurtaracak. Kurtaracak. Bu iş sonra hayırlı olacak. Üzülme sen dedi. Tabi Peygamber teslim etti. O da boynunu büktü. Gözleri yaşlara doldu. Yine müşrik olan zalim babasına tabi teslim edildi, geri götürüldüler. Peygamberimiz ve sahabeler tabi ömrü için ihram giymişlerdi. Ama ömrü yapamadılar. Engellendiler. Şimdi yapmaları gerekiyordu. İhramdan çıkmaları için kurban kesmeleri gerekiyor. Yani bir kimse günümüze de gerek hac gerek ömre için ihram giyse, sonra ihramdan çıkması gerekse da kurban kesmesi gerekiyor. Ayrıca bu kurbanın da orada kesilmesi gerekiyor. Haram bölgesinde kesilmesi gerekiyor. Ve Hanefi mezhebine göre Hudeybiye'de haram bölgesinde, Peygamber bulunduğu yer haram bölgesindedir. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri götürülen kurban deveyle Peygamber orada kestiler. Kesildi. İran'dan çıktılar. Çıktılar. Ve Medine'ye Münevvere'ye doğru dönüş başladı. Başladı ama yalnız sahabelerin her birinin boynu bükük ama. Yani sahabeler bir nevi sanki aşağılanmış gibi müşriklerin ağır koşullarına kabullenmek zorunda kalmış gibi. Bir de bu arada Hazreti Ebu Cendel'i, gene sığınan bir din kardeşlerini tekrar küfrün teşvik etmeleri onlara çok ama çok güç geldi. Bunu işlerine sindiremediler, kabullenemediler bunu. Boynlara bükük, üzgün halde Medine'ye dönüş başladı. Fakat yolda Cebrail Aleyhisselam peygamberimize geldi, vahiy geldi. Vahiy geldi yolda. Hem de öyle bir vahiy geldi ki daha farklı geldi. Cebrail Aleyhisselam Hazretleri yalnız gelmedi bu defa. Cebrail ile beraber 70 bin melek, gök kapıları açıldı ki sahabeler melekleri göremediler ama fark ettiler. El ruhsal mali bir hal oldu. Cebrail Aleyhisselam 70 bin melekle öyle manevi bir törenle peygamber geldi ve yolda Mekke dönüşünde elhamdülillah Fetih Suresi peygamberimize getirildi. Mevlam şöyle buyurdu bunda, tabi baştan başa anlatmam imkansız tabi sureyi. Şöyle kısaca Mevlam şöyle buyurdu. Bismillah. İnna fetahna leke fetham mübina Mevlam buyurdu. Böyle başlıyor sure. İnna biz adamımıza kesinlikle sana fethi mübini açtık Mevlam buyurdu. Fethi mübin, fethi fütuhat. Artık fütuhat böyle. İslam'ın yayılışı, fütuhatı. Böyle küfür altında, baskı altında kalan Müslümanların kurtarılması. İslam'ı duyamayanları, yani engelleniyor İslam'ı duyurmaması için, sansür konuyor, baskı konuyor insanlara, İslam'ın duyurması için artık fütuhatın yolu açıldı. Fethi mübin apaçık, Mevlam buyurdu. Ve Mevlam şöyle buyurdu, ve yensurekallâhe nasren azîzâ buyurdu. Ve yensurekallâhu nasren azîzâ. Allah sana yardım edecek artık. Artık nusret. Allah artık yardımı geldi sana. İslam'a yardımı geldi. Hem de nasren azîzâ. İzzetli, şerefli, onurlu. Ya artık kimse İslam'da duramayacak. Yani o çağda henüz daha Müslümanlar 1500 kişiler o anda. Saf halim sonunda 1500 kişi orada. Bir Medine'ye ancak hakim Müslümanlar ki diyardan Mekke ve diye etraf kabileler, Yemen devleti var. Bu arada Roma, İran, Sasan devletleri var. Süper güçler var. Allah bela buyurdu. Allah sana öyle yardım edecek ki Nasr-ül Aziz'e izzetli, şerefli, onurlu, kimse önüne karşı duramayacak böyle. İslam çığ gibi bir anda yayılacak, fütuhat gelecek, muazzımlar kurtarılacak böyle. İslam anlatılacak, İslam yayılacak. Yine Mevlam şöyle buyurdu, tabi atlayarak bir iki kelime yapacağım buradan. Bak Mevlam şöyle buyurdu. Estağfirullah. Velillahi cundü semavati vel ard. Bakınız. Velillahi Allah'ındır. Ona aittir. Cundü semavati vel ard. Yerlerin göklerin orduları, kuvvetler Allah'ın emrinde, onun denetiminde, Allah'ın kesin hükmündedir bunlar. Yani nasıl bu Allah'ın fütuhatı gelecek? Allah'ın yardımı nasıl gelecek? Bütün dünyaya karşı İslam nasıl süper güç olacak? Kısa bir zamanda çığ gibi büyüyecek. Nasıl olacak bu? Allah ile buyurdu. Bütün yerlerin, göklerin orduları yani kuvvetler böyle. Melekler, mesela çekim kuvveti, denge kuvvetleri, şunlar, bunlar, yer, toprak, su, hava Allah'ın emrinde. Mevla fırtınalar verecek, kasırga verecek, yer sarsılacak, gökler açılacak, yağmurlar olacak, sel olacak. Allah dilediği anda düşmana kahredecek Mevlam. edecek. Bütün ordular, kuvvetler Allah'ın emrinde Celle Şahane. Emrinde. Ve gerçekten de böyle oldu sevgili kardeşlerim. Şimdi de işte kısaca bir konu temas edeceğim şimdi. Peki bu anlaşmadan sonra Medine'ye Münevvere gelen Müslümanlar oldu mu? Mekke'den kaçıp Medine'den Müslüman oldu mu? Ve bunların durumu ne oldu? Ona bakalım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabıyla beraber yolda bu Fetih Suresi'ne geldiler. Bu Fetih Suresi öyle bir hal meydana getirdi ki o çölde yol dönüşünde bütün sahabe imanları değişti o sahabeler. İmanları üzerine iman kattı böyle. Öyle imanlara kuvvetlendi. Artık tam inandılar, fütü inandılar. Okuyarak Medine'ye döndüler. Hemen kısa bir zaman sonra Mekke'de Müslüman olan bir kişi karşı Medine'ye sığındı. Bu gelen kişi Hazreti Ebu Busayr idi. Elhamdülillah o Mekke'nin baskıcı karanlığından, zulüm altından, şirkin küfrün baskısından kaçmış Medine'ye geldi. Tam baktı ki Medine'de hazır bir ezan okuyor. Allahu Ekber. Ezan okunuyor. Namaz kılınıyor cemaat Resul arkasında. Herkes kardeş böyle. Din özgürlüğü var böyle. Yahudi de var Medine'de. O da dininde özgür ama böyle. O dinde özgür. Kimseye karışmıyor. Herkes özgür. Öyle özgür havasını soluyorlar. Hazreti Müsir o kadar yandı böyle Medine'ye görünce. O hallere girdi. Sanki cennetekini fark etti. Fakat 3 gün sonra Mekke'den 2 kişi geldiler bunu teslim almaya. Mekke'ye göndermişler. Duymuş onun Medine'ye kaçtığını. Mekke'de 2 tane müşrik geldiler. Peygamberimize ya Muhammed. Hudeybiye anlaşmasının gereği Ebu Busayr'ı almaya geldik. Onu bize teslim edeceksin. Hazreti Ebu Busayr Medine'yi artık gördü şimdi. Ezanları duydu. Cemaate namaz kıldı. 2-3 günde olsa. Bir din kardeşliği, böyle kaynaşma, sevgi, muhabbet, tohbetler, feyizler yandı bunlara. Nasıl tekrar küfür belesine dönecek şimdi? Nasıl o gene karanlığa, mengeye nasıl girecek? Ya Resulallah ne oluyor? Teslim etme bunlara ya Resulallah. Peygamber şöyle buyurdu ya Ebu Busayr. Biz anlaşmaya vefa gösteririz Peygamber diyordu. Biz sözümüze sadıkız, bağlıyız, anlaşma yaptık. Ben size onlara vereceğim ama Allah sana kurtaracak. Sen üzülme. Git ama şimdi. Tabii bütün sahabeler gözyaşlarıyla ama orta peygamberimiz var tabii karışamıyorlar. Bir anlaşma var da bu iki müşrik teslim aldılar Hazreti Ebu Busayr'ı çıktılar Medine'den. Zülhuleyfe denen yer yani Mikat Mahalli Medine'nin 5 km aşağı yukarı Medine'ye buraya oraya gidince bunda oturmuş bir iki müşrik biri oturmuş hurma yiyormuş. Bu arkası dönük, Ebu Busayr de orada yanlarında. Hadi Ebu Busayr, hurmeti olan müşrikin kılıcını yavaşça birdenbire kınından çekiyor. Şey diye geliyor, hurmeti olan müşrik öldürüyor birini. Öldürüyor, karşı öbürü karşıdan görüyor, kaçıyor. Korkuyor Ebu Busayr'den, kuvvetliymiş Ebu Busayr Hazretleri. Kaçıyor. Hazreti Ebu Busayr tekrar Medine'ye geldi. Medine'ye geldi, yarası olan durum bu şekilde. Sen bir onlara teslim ettin. Ben kendi bile kuvvetliyim Allah yolunda onun kılıcını kaptım, birini öldürdüm. Tekrar buraya geldim. Peygamber şura buyurdu ona. Ya Ebu Busayr, eğer tekrar gelirlerse yine bir ondan sana vermeye mecburum buyurdu. Derken öbür kişi geldi şimdi. Ya Muhammed, Ebu Busayr böyle yaptı. Peygamber şöyle buyurdu. Ben sana teslim ettim. Ama yolda ben size karışamam. Peygamber buyurdu. Bunun üzerine Peygamber buyurdu Ebu Busayr'e sen Medine'den çık Peygamber buyurdu. Ebu Busayr'e. Buradan çık git. Ve Peygamber mübarek işareti parmağıyla deniz kıyısını Peygamber gösterdi. O tarafa git. Ama Medine'de durma. Medine'de durma. Yine Mekke'den isteme gelirse vermem, mecbur kalırım. Tabi bu tek kişi de bunu götüremeyeceği için o döndü gitti gerisi geriye. Mekke'ye gitti. Hazreti Busayr de Medine'den ağlayarak yaşlı gözleri çıktı. Kızıldeniz'in kıyısından bir yere gitti oraya. Deniz kıyısında işte av avlıyor, bal tutuyor derken şunlar bunlar. Bu defa Hazreti Busayr'in durumunu öğrenen Mekke'deki diğer gizli Müslümanlar onun deniz kıyısında yaşadığını duyunca oradan kaçanlar Medine'ye gelmediler. Geri verilme durumu olduğu için Hazreti Busayr'in yanına gittiler bunlar. 3, 5, 10 derken bunlar 70 kişiyi buldu bunlar. 70 kişiyi buldular. Her biri güçlü, kuvvetli insanlar. Deniz kıyısında oturuyorlar. Temiz hava, doğayı yaşıyorlar arada. Bunlar ne yaptılar bu da çoğalınca? Mekkelerin Şam yolunu kesmeye başladılar. Yani düşmana ekonomik ambargoyu uygulamaya başladılar kendiliklerinden bunlar. Zaten Mekkelerin de tek geliri ticarettir. Şam'dan mal alıp götürürler. Mekke'ye gelenlere bunu satarlar bunlar. Mekkelerin tek can boğazı ticarettir. Bu da Şam yolundan geçiyor. Bu Hazreti Busayr Hazretleri yanında 70 kişiyle birlikte beraber namaz kılıyorlar, ezan okuyorlar. Hazreti Busayr onlara imam oluyor kendilerine. 5 vakit namazlarını rahat kılıyorlar. Ezan-ı Muhammed'i okuyorlar. Böyle yavaş yavaş tahtayken tahta tahta namaz kılıyorlar. Oturuyorlar, sohbet ediyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, kenarında mali sohbetler yapıyorlar, çok tatlı yani yaşıyorlar kendileri. Ne var ki peygamberimizden mahrumlar, yoksunlar peygamberimizden. Bu arada Hazreti Ebu Cendel, yani Hudeybiye'de evinden kaçıp zincirle gelen kişi, Süheyl'in oğlu. O da yine bir arada fırsatını buluyor, ayaklarının zincirine koparıyor. Oradan nasıl yapıyorsa yardım ediyorlar kendisi bir adam. Odadan kaçıyor. O da Kızıldeniz'in sahiline geliyor. Ebu Busayr'ın o da geliyor. Hazreti Ebu Cendel gelince o daha üstünmüş Ebu Busayr'den. Bu da o lider oluyor onlara. O imam oluyor onlara. Ebu Cendel'in oraya gittiğini duyan başka kabirdeki Müslümanlar da oraya topluyorlar. Bunlar kısa bir zamanda 300 kişiyi buldular. 300 kişiyi buldular bunlar. Bunlar tam yolu hakim oldular. Artık kuş uçurtmuyorlar Mekke'lere ait böyle. Kervanlara basın yapıyorlar. Ganimet ortağı mallarını da ellerine alıyorlar. Bunun üzerine artık Mekke'lere baklar ki Allah bu iş olmayacak. Yani Hudeybiye'de baskı ile zorlama ile koydukları o üçüncü maddeyi artık kaldırmaya kendine karar verdiler. Baktılar ki aleyhlerine oldu. Bunun üzerine Mekke'ye karar verdiler. Oradan bir heyet gönderdiler Medine Mübere'ye. Geldiler dedik ya Muhammed dediler. Biz dediler Mekke'ye olarak üçüncü maddeyi kaldıralım. Yani Mekke'ye mükerremeden size Müslüm olarak kim gelirse tamam burada kalsın. Burada kalsın. Ne olur onları da al dediler Medine Münevvere'ye dediler. Biz maddeyi kaldırırız, tehdit kaldırıyoruz. Daha Peygamberimiz de bunu memnuniyetle kabul etti. Bunun üzerine o anlaşmadan o madde silindi. Bu madde kaldırılmıştır. Oraya kaydı kondu. Mekkeliler sevinip döndüler. Daha Peygamber Müslümanlar sevindiler. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hem bir metin hazırladı Hazreti Ebu Busayr'e. Ya Busayr, durum böyle böyle, bu madde hükmü kaldırıldı, Medine-i Münevvere'ye artık gelin hepiniz. Fakat ne yazık ki Peygamberimizin o mübarek mektubu Hazreti Busayr'in eline verildiği anda Hazreti Busayr çok ağır hastaymış. son nefesi vermiş o anda. Ama bilinci daha yerinde ve fazla konuşamıyor. Son nefeslerinde metni götüren kişiyi götürdü Hasib-i Buseyr'e. Bunun sana Resulullah gönderdi. Ses okudu. Hazreti Ebu Bişir dinledi. Gözden yaşlar geldi ama konuşamadı. Mektubu aldı. Yüzüne gözüne sildi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Ruh Mevla'ya teslim etti Hazreti Ebu Bişir. O an nasip olmadı Medine'ye gelmek. O gurbet ellerinde öyle Allah yolunda orada şehit olarak gitti. Bunun üzerine Ebu Cendel Hazretleri hepsini aldı. Medine-i Münevvere geldiler dedi kardeşlerim. İşte bu şekilde bu mesele de halledilmiş oldu. Tabi hemen kısa bir zaman sonra ise artık fütuhat başladı. İlk fütuhat İslam'da Hayber oldu. Hayber, Hayber'de Müslümanların Şam yolu üzerinde. Hayber'de Yahudiler vardı. Hayber o çevrenin en güzel kasabası idi. Hurmaları bol, akarsuları var, sebzesi olan, ekini olan, çayırlı olan bereketli bir yerdi. Roma ordusunun katliamından kaçan Yahudiler bir kısım Hayber'e gelmişler, bir kısım Medine'ye gelmişlerdi. Medine'den sürülen kaçan Yahudiler de Hayber'den toplanınca bu Hayber'deki Yahudiler etraftaki müşkülü de kandırarak hep İslam aleyhinde çalışıyorlardı. Tehlikeliydi. Fakat tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'li uğraştığı için onunla uğraştığı zaman yoktu Peygamberimizle. Ama bakın şimdi Mekke ile anlaşma yapıldı 10 yıllık. Saldırmazlık anlaşması yapıldı. Artık Mekke cephesi orası emniyette oldu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hudeybiye dönüşte Peygamber kısa bir zaman sonra aşağı yukarı aynı sayı sahabelerle yani Hudeybiye gidenler başkalarını almamak koşuluyla Peygamber Hazretleri gitti. Hayber'in ilk olarak fethi başladı. Elhamdülillah. Hayber'in fethi başladı. Diğer kabile başladı derken kısa zaman sonra elhamdülillah Mekke mükerre feth oldu. Tabi Allah'ın artık fütuhat emri geldi. Allah'ın nusreti ki nasren aziza izzet, onuru, şerefli fütuhatlar başladı. Tabi elhamdülillah kısa bir zamanda İslam yeryüzünün tek gücü oldu. Rabbim inşallah nasip etsin bizi Müslümanlara da böyle bir nasr-ı aziz ve nasip etsin. Tabi bunun için ama Allah yolunda, din yolunda önce birleşmemiz gerekiyor Müslümanlar. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Yani özellikle Türkiye'mizde grupları din üzerinde görmememiz gerekiyor. Yani gruplar din üzerinde olmasın böyle. Allah için birbirimizi sevelim. Önce dini benimseyelim böyle. Bu grubu zincirini aşalım böyle. Aşalım bunları. Birini sevelim inşallah Teala. Biz tabi birleşirsek, Allah yoluna çalışırsak, İslam'ı uygularsak, İslam'ı tam yaşarsak, Allah Teala inşallah bize yardım eder. Lillahi Teala Fatiha.